Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, drugi dzień maja. Minęła dziewiąta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. A w nim o Polonii i Polakach za granicą. To prawie 20 milionów osób. Będzie też o historii polskich barw narodowych. Odwiedzimy też miasteczko w krainie Loary. Tam dziś obchody 500. rocznicy śmierci Leonarda da Vinci. Jest rozsiana po całym świecie. O Polonii w serwisie na początek. Dziś obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za granicą. Opiekę nad Polonusami tradycyjnie sprawuje Senat. Marszałek Izby Stanisław Karczewski mówił w Trójce, na czym to zadanie polega. Takim głównym zadaniem Senatu jest przybliżenie Polonii do Polaków, Polonii do Polski, tak żebyśmy ściślej współpracowali. I niezwykle ważne, no, podtrzymywanie polskości. To zresztą o to dbają Polacy mieszkający za granicą. Najwięcej Polonusów jest za oceanem. W Stanach Zjednoczonych żyje 9 milionów osób przyznających się do polskiego pochodzenia. 590 tysięcy mówi w domu po polsku. Polonia ma szansę odegrać istotną rolę w przyszłorocznych wyborach prezydenckich za oceanem. Według ekspertów walka w przyszłorocznej kampanii rozegra się w Stanach zamieszkałych przez liczną grupę Amerykanów polskiego pochodzenia, takich jak Pensylwania, Wisconsin czy Michigan. To właśnie te Stany w 2016 roku przesądziły o zwycięstwie Donalda Trumpa. Ambasador RP w Waszyngtonie Piotr Wilczek przewiduje, że w czasie wyborów w 2020 roku kandydaci obu partii będą zabiegać o głosy Polonii. Prezydent ma takie poczucie, że Amerykanie polskiego pochodzenia go popierali. Zresztą, jak wiemy, wykonał pewien gest w czasie kampanii wyborczej. Spotkał się z przedstawicielami Polonii. To mogło też zaprocentować. To poczucie więzi z polską kulturą, tradycją jest jednak silne wśród milionów Amerykanów. I odwoływanie się do nich może przysporzyć kandydatom wielu głosów. W tym roku przypada 400. rocznica przybycia do Ameryki pierwszych polskich imigrantów. 2 maja to także Dzień Flagi. Polskie barwy narodowe mają długą historię. Polacy przejęli je od dynastii Piastów. Według kronik pierwszy raz biały orzeł na czerwonym tle pojawił się na koronacji Przemysława II w czerwcu 1295 roku. Barwy biała i czerwona upowszechniły się w średniowieczu dzięki rycerstwu. Rycerz, otrzymując od króla tytuł i herb, często przejmował także barwy władcy. Jak mówi ksiądz Paweł Dudziński, wspólne barwy przydawały się m.in. na polu bitwy. Jeżeli na polu bitwy pojawiają się rycerze, większość z nich ma czerwone tarcze z białymi godłami. Mniej więcej możemy rozpoznać, jaka to jest nacja. Kogo bić, kogo wspierać. Użycie barwy białej i czerwonej ma nie tylko symboliczne, ale i praktyczne znaczenie. W średniowieczu Polska była potentatem w produkcji wysokiej jakości czerwonego barwnika. Z czerwca polskiego, które się zbierało w czerwcu. Suszyło, mieliło, traktowało kwasem żytnim, no i potem używało się do barwienia. W czasach nowożytnych w Polsce używano wielu symboli i barw. Te, które znamy dzisiaj, są opisane w 28 artykule Konstytucji. Przemysław Lis, Polskie Radio. W Anglii i Irlandii Północnej wybory lokalne. Wybory, które na wyspach przez wielu postrzegane są przez pryzmat brexitowy, jako okazja do oddania głosu protestu. 8,5 tysiąca mandatów do zdobycia w Anglii, 248 gmin od Bolton przez Liverpool i Manchester po Wolverhampton. Do tego wybory burmistrza w Leicester czy Bedford w Irlandii Północnej, rywalizacja w 11 okręgach. Nastroje przed wyborami w partii rządzącej nie najlepsze. Powszechnie uważa się, że dzisiejsze głosowanie będzie miało w dużej mierze charakter plebiscytu. Będzie to sposobność na wyrażenie sprzeciwu wobec polityki brexitowej rządu. Sondaże badające preferencje w wyborach parlamentarnych i europejskich pokazują, że dużą popularnością cieszy się nowa Brexit Party Nigela Farage'a. Nie bierze ona jednak udziału w wyborach lokalnych, co oznacza, że głosy protestu przypaść mogą UKIP, Partii Niepodległości. Podkreślmy jednak, partia nie wystawia kandydatów we wszystkich okręgach. W dodatku się zradykalizowała, skierowała bardziej na prawo, co razi część wyborców. Szanse na dobry wynik mają też liberalni demokraci, partia mówiąca zdecydowanie prounijnym głosem, w dodatku posiadająca dosyć mocne struktury oraz wprawę w prowadzeniu lokalnych kampanii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Boston. I jeszcze Francja. Na koniec w Amboise dziś obchody 500. rocznicy śmierci Leonarda da Vinci. Z okazji rocznicy wykonano z gliny gigantyczną rzeźbę po piersie Leonarda da Vinci. Jej odsłonięciu towarzyszyć ma mini koncert w wykonaniu 3 muzyków i 1 aktora. Na zakończenie przewidziano ogromne widowisko ilustrujące życie i twórczość genialnego artysty. Gest, muzyka, słowo, choreografia, taniec – to wszystko skupione jest wokół postaci Leonarda da Vinci. Nie jest to jedyna uroczystość związana z wielkim twórcą. Do 1 stycznia przyszłego roku w Tours proponowane są wirtualne spacery śladami Leonarda. Do końca tego roku w imponujących murach zamku w Montargis odbywają się warsztaty twórcze, rozwijanie wyobraźni, zdolności wyrażenia swych myśli na piśmie, a wszystko to w kontekście przesłania artysty dla nas, ludzi żyjących w XXI wieku. Leonardo da Vinci przybył nad Loarę do Turenii, krainy win i wspaniałego jadła, na zaproszenie Franciszka I, który artyście oddał jeden z pałaców w Amboise. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Za czas już na sport. Adam Dąbrowski. Malecki. Po emocjach w pierwszych meczach półfinałowych Ligi Mistrzów, przypomnę, Tottenham przegrał 0-1 z Ajaxem, a Barcelona pokonała 3-0 Liverpool. Dziś czas na Ligę Europy. O finał zagrają Arsenal z Walencją oraz Eintracht Frankfurt z Chelsea. Początek obu spotkań o 21:00. Wcześniej, bo o 16:00 na PGE Narodowym finał piłkarskiego Pucharu Polski. Jagiellonia Białystok zagra z Lechią Gdańsk. Daniel Łukasik zdobywał to trofeum w przeszłości w barwach Legii Warszawa. Dziś powalczy dla Lechii. To, co było wcześniej, to tak naprawdę nie będzie miało znaczenia. Może tam w pewnym sensie jakieś doświadczenie, ale tak naprawdę wcześniej te rozgrywki inaczej były rozgrywane. Teraz wiadomo, jest ten Stadion Narodowy i to będzie dla wszystkich coś nowego. I zapowiada się prawdziwe święto. Ireneusz Mamrot, trener Jagi, wierzy w wygraną i w kibiców. Kibice bardzo mocno podkreślają, jak dla nich jest ważny Puchar Polski i bardzo chcieli tutaj przyjechać na Narodowy i dopingować zespół. I cieszymy się, że mogliśmy zrealizować część ich marzenia, natomiast druga część to jest oczywiście wygrana. Tego finału. Bliscy happy endu są siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Wygrali 2 mecze finałowe o Mistrzostwo Polski z Unico Warszawa i w sobotę mogą postawić kropkę nad i, mówi prezes Zaksy Sebastian Świderski. Prowadzimy 2-0, natomiast jeszcze nie możemy zakładać sobie złotych krążków na szyję z tego względu, że brakuje tego ostatniego kroku, żeby się wspiąć na te podium z numerem 1. Na pewno nie będzie to łatwe spotkanie. Zaciętego meczu można się spodziewać także w Energa Basket Lidze. To już czas playoffów. Arka Gdynia zagra z Legią Warszawa. Filip Matczak przez 3 lata grał w Arce, obecnie reprezentuje barwy Legii i chwali rywali, w końcu lidera w tabeli. Arka Asseco wcześniej była naprawdę potęgą koszykarską i reprezentowali Polskę na europejskich parkietach w bardzo dobry sposób, z super wynikami, rezultatami, więc o tym też nie można zapominać. A w tym sezonie Arka udowodniła, że są bardzo mocną drużyną. Grali również w Eurocupie, mają zebrane doświadczenie. Pierwszy mecz pomiędzy tymi drużynami o 20:45, wcześniej o 18:15 Anwil Wrocławek zagra ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Playoffy także za oceanem w NBA. Minionej nocy drużyna Portland Trailer Blazers pokonała Denver Nuggets 97-90. W serii do 4 zwycięstw jest remis 1-1. Wiele wskazuje na to, że może to być najciekawsza seria półfinałów konferencji, piszą amerykańskie media. Przez większość spotkania Blazers prowadzili w hali swojego przeciwnika. Nerwowo dla gości zrobiło się w ostatnich minutach, kiedy przede wszystkim dzięki świetnym zbiórkom w ofensywie Nuggets zmniejszyli różnicę punktową do 5 oczek. Dzisiaj zagraliśmy bardzo dobrze. Wychodziło nam wiele elementów koszykarskiego rzemiosła, ale do wygrania całej serii potrzebujemy jeszcze 3 spotkań. Powiedział najskuteczniejszy w Portland CJ McCollum. Kolejny mecz pomiędzy tymi zespołami odbędzie się w piątek ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce o 21:00, ale wcześniej w serwisach relacje z piłkarskiego Pucharu Polski. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek z przewagą chmur, miejscami głównie w północnej połowie kraju, a po południu także w górach przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9-10 stopni na krańcach północnych, około 12-14 w centrum i na Podhalu, do 17-19 na południu Polski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 3 maja w Trójce od 7 do 8 Kuchnia Historyczna. Do staropolskiego śniadania zaproszę Państwa razem z moimi gośćmi. Spróbujemy odtworzyć dawne smaki i zastanowimy się, jak kulinarnie promować nasz kraj. Życzę smacznego. Katarzyna Pruchnicka.

a to szalony jest wiatr. Słona jest nasza miłość, tak kocha się tylko raz. Luciola Karaimanan w tym roku na miejscu 117. To jeszcze raz Polski Top i potem polskieradio.pl, ewentualnie lista.osobista polskieradio.pl. To dwa adresy mailowe, pod którym dyżuruję i będę wszystkie maile czytał. Co mogę obiecać? Nie mogę obiecać, że na wszystkie odpiszę. Przed nami pozycja 99, troszkę niżej, o dwie pozycje niż przed rokiem. Bye. 99. Republika i Moja Krew. Pierwsza wiadomość przyszła jeszcze przed dziewiątą z Irlandii. Duża, silna grupa Irlandczyków będzie dzisiaj musiała wysłuchać całości topu, no bo wszyscy są w pracy. A Tomek pana Przemka, syn pana Przemka, kiedy mieliśmy poprzednią 11. edycję topu, miał 15 tygodni. Teraz ma 15 miesięcy. A u nas na 98. podwójna krótka, też trochę niżej. Gwiazdy. Śmierć w bikini Republiki 98, 6 pozycji niżej niż przed rokiem. Zameldowała nam się na mailu Bruksela. Przypomnę, że dwa adresy mailowe, lista.osobista@polskieradio.pl i polskitop@polskieradio.pl czekają. Mamy dla Państwa w każdej godzinie podwójną płytę Polski Top Wszechczasów. Autorzy najciekawszego maila otrzymają taki właśnie prezent. Przed nami 97. Zostaw ten cholerny kubek, potniesz sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz. pani wyjść! Święte słowa, mój imienniku Piotrze. Polski to Wszechczasów to okazuje się czwarta obowiązkowa matura ze słuchu i jedyna szansa na przetrwanie dzisiejszego dnia w korporacji. Jesteśmy w strefie spadkowej. Wciąż pozycja 96.